الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحكم بكفر حال سكر حال سكر بما يهذي ويلغو بارتجالي ولا يحكم hüküm verilmesin بكفرين كفر hüküm verilmesin حال سكرين حال سكرين sarhoşluk halinde küfre hükmedilmesin. Neyle? Bima yehvi ve yelhu. Hezeyan ettiği şeyler, gelişi güzel konuştuğu şeyler. Ve yelhu, lagib, boş sözleri sebebiyle sekir halindeki kişinin küfrüne hüküm verilmesin. Neyle bu hezeyan? Ve boş sözler söylüyor. Bir ticali düşünmeden yani. Kurmadan. Ve ağzına girini atıyor yani. Sarhoştur, ne dediğini bilmiyor. Sarhoş olup düşünmeden ağzına geleni söylemesiyle, boş sözler konuşmasıyla sekir halindeki kişinin küfrüne ne yapılmasın? Hüküm verilmesin. La nahiyetün. La nahiyedir. Ve yuhkem bi sigatil mechuli meçhul siga ile yuhkem. Ve gıyle denildi ki bil müsennatil fevkiyeti üstteki iki noktayla. Tamam mı? O hitaben. Muhatap olur. Ve la tahküm. Hükmetme. Tamam mı o zaman? Ve la tahküm. Ente sen hükmetme. Ve fi nuskatin bir nuskada da bi sigatil mütekellimi mütekellim sigasıyla ve la nahkum hüküm vermeyiz. Ve nasbu hal, hal kelimesinin nasbı ise ne üzerindedir? Ala zarfi, mef'ul fi olmak üzeredir. Ve ma ma masdariyetun, masdariyedir. Ve yehzi bi fethil mudara'ati ye. Ve kesir zâlil mu'cemeti, mu'cem zelin kesesiyle minel hezeyani, hezeyan mastarından geliyor. Ve o hezeyan nedir? El kelamu, kelamdır. Es sakıtul i'tibari, itibarı sakıt. İtibarı olmayan kelamdır. Nerede? Fi meydanil beyani, beyan. Açıklama alanında. Yani bir şey açıklamıyor yani. Tamam, konuşma alanında itibara alınmayan söz. Tamam. Ve fi ma'nahu, onun manasında olucudur. El-lagv, lagv da öyledir. Fe innehu, o lagv, el-kelamul batılu, batıl kelam demektir yani. Hükümsüz kelam, boş söz. Vel-irticalu bil-cimi, cim ile huvel-kavlu, o söz söylemektir. Ne şekilde? Bedaheten, yani açıkça böyle bir şeyler söylüyor. Aniden yani. Gelişi güzel söz söylemektir. Min gayri en yekune lehu, min gayri en yekun olmaksızın lehu, o kimse için, min kablihi öncesinde, ne olmaksızın onun için, tehiyetün ve reviyetün, yani bir hazırlık, ön hazırlık olmaksızın. Gelişi güzel, irticali hutbe okudu diyorlar. Bir hazırlık yok, yazılı bir metin. Böyle gelişi güzel. Ve ba'uhu, oradaki ba harfi ceri, bir ticali, müteallikun bi yehzi, yehzi fiiline ev yelgu, yelgu fiiline taalluk ediyor. Ve failuhuma, bunların faili ise nedir? Es-sekranu, sarhoş. Fe innel mezkure, zira zikredilen manen, manen zikredilen kel mezkuri mebnen, lafzen zikredilen gibidir. Vel mana, beytin manası şu, ennehu şan, la yuhkem, hüküm verilmesin bi küfri insanın, bir insanın kafir olduğuna, bi sebebi ma yecri ala lisanihi, lisanında vakı olan şeyler sebebiyle. Lisanında vakı olan şeyler ne? Min kelimetil küfri, küfür kelimesi. Lisanında vakı olan küfür kelimeleriyle, küfür kelimelerinden dolayı insanın kafir olduğuna hüküm verilmesin. Ne vakitte küfür kelimeleri dilinde vakı oluyor? Hale sekrihi, sarhoş olduğu halde, durumda. Dune teemmülin fi emrihi, o sözün yani sonunu düşünmeksizin. Dune teemmülin, düşünmeksizin fi emrihi, o iş hakkında, o sözün ne olduğunu düşünmeksizin, böyle sarhoş, ne dediğini bilmez bir vaziyette hale sekrihi, küfür kelimeleri dilinde vak oldu diye insanın küfrüne ne yapılmasın? Hüküm verilmez. Ve nazımı, Nazım Hazretleri, bu Nazım'ı yazan, değil mi? Osman Ali Uşi Hazretleri. Etlakavu bunu mutlak söyledi. Sarhoş. Helal tarıktan mı sarhoş, harım, haram yolla mı sarhoş? Ayırmadı. Tamam. Yani sarhoş dedi de hale sekre, sarhoşluk. Ama bu sarhoşluk nasıl sarhoşluk? Helal yolla mı sarhoş olmuş? Mesela içmiş bir ilaç da mı sarhoş olmuş? Yoksa haram bir şey içki içmiş de mi sarhoş olmuş? Ayırmadı. Ama vefi fetava kadıhane, kadıhanın fetvalarında vardır tafsiluhu, bunun tafsili vardır. Haydi şöyle ki gale. Tamam mı? O fetavada, kadıhan fetvalarında demiş ki fe inkâne, eğer o sarhoş olursa ya'riful hayra mineş şerri, hayri şerden ayırıyorsa ve semâe minel erdi, göğü yerden ayırıyorsa feyuhkemu bi küfrihi, söylediği küfür kelimelerinden dolayı kafir olduğuna hüküm verilir. Ve illa, yok, hayrı şerden, göğü yerden ayıramıyorsa fela, onun söylediği sözlerden dolayı küfre hüküm verilmez demiş. Gördün mü? Ayırdı. Sarhoşu ne yaptı? Ayırdı. Hangi sarhoşun söylediğini, eğer sarhoşluk var ama ayırıyor yani. İyi kötüden, yeri gökten ayırıyorsa aklı tam gitmemiş onun. Yani. Söylediği sözlerine kafir olur. Ama kör kütük sarhoş ondan dolayı olmaz. Ve zehebe İbn-i Cemaate ve şarihun minel hanefiyye. Hanefilerden bir şarih ve İbn-i Cemaate. Zayıf oldu, kabul etti. İlâ itlâkî, mutlak olmasına gitti. Nasıl sarhoş olursa olsun. Ve ademi tekfirihi, ve kafir olmamasına. Min gayri nazarin ilâ ihtilâfi hâli. Sarhoşun hali, sarhoşun halinin farklı olmasına bakmaksızın kafir olmaması, küfre nispet edilmemesi görüşüne ve sarhoşluğun mutlak olması görüşünü kabul ettiler. Tamam mı? Kıyla denildi ki ve huvel meşhur anil hanefiydi. Hanefi imamlardan şöhret bulmuş görüş budur. Bi delili ennel islame, İslam ya'lu ve la yu'la aleyh. İslam yücedir, onun üzerine hiçbir şey yüce olamaz. Ala ma verade fis sahih, sahih hadiste varit olduğu üzere. Yani İslamlığını kaybetmesin yani adam. Sarhoşluktan dolayı sarhoştur. Dolayısıyla İslam'dan çıkmasın adam. Niye çıksın? Ve yüeyyiduhu, bunu teyit ediyor ki ennehu şan kara'e, okudu. Bazı sahabeti, bak sahabiden bazısı okumuş ki ve huve sekranu, sarhoş oldu halde. E'budu ma ta'budun diye okumuş. Maazallah. O sizin ibadet ettiğiniz putlara ben de ibadet ederim diye okumuş. Ve sara, ve oldu bu okuyu okumada sebeben li tahrimi, li tahrimi sekri, sarhoşluğun haram kılınmasına, hala salat, namaz halinde sarhoşluğun haram kılınmasına sebep olmuş. Peki bu sahabelerin kafir olduğunu kimse söylemiş mi? Yok. Değil mi? Kafirin suresini okumuş, onda ne yapmış? Hatalı okumuş. Peki kimse bunlar bu küfür kelimesidir söylemiş de sarhoşluk halinde kafir olduğunu söyleyen var mı? Buradan yok. Demek ki sarhoşluk halindeki dilde vakı olan küfür kelimesi adamı ne yapmaz? Dinden çıkarma. Ve nakale eşşarihu eydan, yine şarih hazretleri naklediyor an Ebi Hanifete enne riddete sekrani, sarhoşun mürtet olması riddetün, riddettir li'tiyanihi bi hakikatin. Bi hakikati riddeti. Hakiki riddeti getirdiğinden dolayı riddettir. Yani dinden çıkmadır. Ama leyse bi sahihin indena diyor bak. O sahih değildir diyor bizim indimizde. قال الكتسي, İmam Kutsi diyor ki ve hada mezhebu Şafii, Şafii'nin mezhebi de görüşü de budur. Ve nakale şarihu eydan. Şarih yine naklediyor. Enne sekrane sarhoş huvellezî la ya'rifu racule minel mer'eti inde Ebi Hanife'te. Ebu Hanife'ye göre erkeği kadından ayıramayan kimse sarhoştur. Tüm makal ondan sonra dedi şarih. Ve alem bil ki enne sekra sarhoşluk ala nev'ayni iki nevi üzerindedir. Sekrun bir sarhoşluk var ki sekrun sukrun. Sarhoşluk var ki bir tarikin mubahin mubah tarik mubah yolda olan sarhoşluk keşür bir devayı bir ilaç içmek ve sarhoş olmak. Ve sekri bil benci benç denen bir otla otu içerek sarhoş olmak. Ve bima yuttehadu minel hububi hububattan bir şey mesela şıra yapılmış onu içti adam sarhoş oldu. Ve aseli bal içmiş baldan yapılmış bir şerbet içti sarhoş oldu tuttu onu yani. فَلَا يَقَعُ وَاقُ olmaz talakuhu onun boşaması وَلَا عِتَاكُهُ kölesini azat etmesi وَلَا يَنْفُذُ geçerli olmaz جَمِيعُ تَصَرُّفَاتِهِ tüm tasarrufları geçerli değildir. Niye? لِيَنَّهُ çünkü o لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْلَهْوِ lehviyat cinsinden değildir. Adam lehviyat yani kendini keyiflenmek için içmemiş ki onları. Tamam lehviyat cinsinden değildir. فَسَارَ بِنَانِلَهُ oldu مِنْ اَقْسَامِ الْمَرَضِ hastalık kısımlarından. O zaman tamam. Keyfiyat dışında olanlar bunun dışında. Tabii. Geliyor zaten o. Ve sekrum bir sarhoşlukta var ki bir tarikin mahzurin muharram. Haram yol ile olan sarhoşluk ki keşur bil hamri şarap içmek gibi ve nebizi nebiz içmek gibi rakı, bira bunları içmek gibi fetelzemuhu o kişiye lazım gelir ahkamu şer'i şeriat hükümleri o kimseye lazım gelir. Ne demek? Talakı vakı olur, itakı vakı olur. Ve tenfudu tasarrufatuhu kulluha bütün tasarrufları geçerli olur illa riddete. Ama mürtet olması geçerli olmaz. O bir görüş nakletti şarih ama o sahih görüş değil dedik, değil mi? İlla riddete istihsan. Aslında kafir oluyor ama istihsanen yani. Biz onu el-İslamu ya'lu ve la yu'la aleyh olduğu için Müslümanlığını tercih ediyoruz yani. Tamam. Ve mel ma'dumu mer'iyyen ve şey'en lifıkhin laha fi yumnil hilali. Ve mel ma'dumu ma'dum var olmayan şey mer'iyen ve şeyen. O bir görülen değildir, bir şey değildir. Lifıkhin. İşte ben bunu sana söyledim. Bir anlayıştan dolayı ki, bir fıkıhtan dolayı, bir fehimden dolayı ki laha zahir oldu. Fi yumnil hilali. Hilalin bereketinde. Tamam mı? Mübarek hilal gibi parlak bir delil ile tamam mı? Delilden dolayı ne yapıyorum? Ben bunu sana söylüyorum. Madum görülen değildir çünkü madumdur. Yok. Bir şey de değildir o. Anlaşıldı? Şey olması için mevcut olması lazım. Anlaşıldı? Ma, buradaki ma ne manasındadır? Bir mana leyse, leyse manasındadır. Vel muradu bil fıkhi huna. Burada fıkıhtan murad el fehmu fehim anlamak demek. Ve yasihhu sahihtir en yurade bihi. Bununla murad edilmesi. Eddelilu delilin murad edilmesi. Lifıkhin yani delil. Ve lamu fihi litta'lili. Lam talil içindir. Ve huve o. Lam müteallikun bi mukadderin. Mukaddere taalluk ediyor. Nahu kultu. Kultu gibi. Kultu lifıkhin demektir. Ve laha. Laha fiil mazisi bi mana zahara zahara manasındadır. Vel yumnu. Yumun da bi zammil yai el bereke. Bereket demektir. Vel ma'na, beytin manası. Leysel ma'dumu mer'iyen lillahi teala. Allah tarafından görülen bir şey değil. Niye? Yaratılmamış. Değil mi? Ve la şeyen bir şey de değildir. Yani bir mana ennehu. La yutlaku aleyhi ennehu şeyün mutlakan. Mutlak olarak ona şey denemez. Henüz daha yaratılmamış çünkü. Mevcut değil değil mi? Ke kavli teala bak Cenab-ı Allah'ın buyurdu. Ve gad halakutuke min kablu ve lem tekü şeyen diyor. Vakad halak okey yani kelime yok başka ne diyeceksin? Vakad halaktu ki muhakkak ben seni yarattım min kablu bundan önce velem tekü şey yani ne demek mevcuden sen mevcut değildin sen yok idin seni ne yaptım yarattım Ve ve la yunafi kevnehu mukayyeden. Mukayyet olmasına aykırı değildir. Kema kâlallahu teala. Bak Cenab-ı Allah ne buyurmuş? Mukayyet olarak şey maduma şey deniyor. Mukayyet. Hı. Bak şimdi mukayyet geliyor. Hel etâ alel insâni hînun mined dehri lem yekün şey'en mezkûrâ. Zikredilen bir şey değildi. Anılan bir şey değildi. Yani mevcut değildi. Anılan, kendisinden bahsedilen bir mevcut değildi. Şeyen mezkûren demiş. Ve gultu zâlike, ben bunu söyledim. Yani ma'dumun mer'i ve şey olmadığını söyledim. Cazimen kesim hükmederek bima hünalik. Burada. Bima o şeydeki hünalike burada vardır. Yani burada var olan delillerden dolayı ki li ecli fehmin, bir anlayıştan dolayı ki vahara li, bana zahir oldu. Zuhuran beyinin, apaçık zahir olmakla zahir oldu. Ne gibi? Kema fil hilalil mübareki, mübarek hilalde olduğu gibi. Tamam. Evet. Kema fil hilalil mübarekil hali. Hali mübarek hilalde olduğu gibi. Ve fil meseleti, bu meselede vardır hilaful mutezileti, mutezilenin muhalefeti vardır. Neyle? Müstedilliyle, delil olarak getiriyorlar bir kavli Teala Cenab-ı Allah'ın şu ayeti. İnne zelzelete saati şeyun azim diyor. Muhakkak ki kıyametin zelzelesi şeyun azim, büyük bir şeydir. Halbuki daha henüz kıyametin zelzelesi olmamış. Bak ona şey diyor diyor. Olacağı zaman da şeydir o. Şu anda şey değil ki o. Değil mi? Şu anda bir şey değil. Evet. Ala hilafi enneha, şuna muhalif olarak o zelzele yemel kıyameti. Bak kıyamette olmasının ala hilafi enneha, şuna muhalif etle ki, yani Cenab-ı Allah inne zelzele tesaat şeyin azim diyor. O kıyamette olmasına rağmen yani. Ha. Tamam. Kıyamette olacak. Henüz daha mevcut değil yani. Yani bunu delil getirmişler. İşte bak diyor. Kıyametin kopması şeyin azim dedi diyor. Henüz daha kıyamet kopmamış. Ona şey dedi diyor. Evet. Bunu delil olarak getiriyorlar. Ne üzerine? Yani bunu delil. Bak bu Allah'ın kavliyle delil ediniyorlar. Ala hilafi enneha. Şuna muhalif olarak ki o, yani kıyametin, saatin zelzelesi yevmel kıyamet, kıyamet günündedir yani. Değil mi? Kıyamet gününde olması, yani o kıyamet gününde olduğu halde bunu bak diyor işte ona şey dedi. Evet. Ala hilafi enneha, şuna ala hilafi enna, yani şuna muhalif olarak ki, şuna muhalif olarak söylüyorlar bunu ki o kıyametin zelzelesi ya melkant, o kıyamettedir yani, kıyamet günündedir, kıyamet gününden önce değildir yani. Böyle olmasına rağmen kalkıyorlar diyorlar ki işte şey dedi ona. Kema kale el hasenu ve süddi, İmam Süddi ve Hasan-ı Basri dediği gibi. Veyahut da kable yevmil kıyameti, kıyametin kopmasına önce olması üzerine yani. Ve ye o zelzele min eşratiha, kıyametin neyindendir? Alametlerindendir. Kema kâle Alkamet ve Şâbi ve İbn-i Cerîr. İbn-i Cerîr, Şâbi, Alkamet'in söylediği gibi. Ve kâle mukatilun, İmam Mukatil dedi ki tekûnü, olacak o zelzele kablen nefhetil ula, İlk nefheden önce o meydana gelecek. Yani o zelzele. Ve ucibe anhu, buna cevap verildi mutezileye. Yani şimdi onlar diyorlar ki bak kıyamet günü olacak. Şu anda olmadığı halde Allah ona şey dedi. Tamam mı? Var olmadan önce mevcut olmayan bir şeye şey dedi diyor. Demek ki var olmayan maduma ne yapılabilir? Şey denilebilir diyor. Ha, biz cevap veriyoruz. Ve ucibe anhu, buna cevap veriliyor. Bi enne manel ayeti, ayetin anlamı. İnne zelzelete saati şeyin azim. ayetin anlamı tekünü olacak, o zelzele şeyen şey olacak demektir. Henüz şey değildir. Tamam mı? Şeyen azimen inde vücudiha, yani. Olduğu zaman da büyük bir şey olacak. Şu anda olmamış ki. Daha neyle cevap veriliyor? Ve bi enneha lemma kânet emran, ne zaman ki bu kıyametin zelzelesi emran mütehakkikal vuku'i, vuku kesin olan bir şeydir, fi ilmi subhanehu, Cenab-ı Allah'ın ilminde kesin olacak bir şeydir, sarat oldu ki enneha mevcudetün filhal. Sanki şu anda mevcuttur da Cenab-ı Allah ne yaptı? Onu öyle söyledi. Vallahu a'lemu bil ehval. Halleri Allah en iyi bilir. Böyle denildi ki ve tahkiku, hakikat, gerçek, fi hadhihi'l mes'eleti, bu meseledeki gerçek, ma zebe ileyhi'l muhakkikun, muhakkik ulemanın kabul ettiği görüştür. Muhakkik ulema ne diyor? Min enne şey'iyyete, şey'iyyet, şey olmak nedir? Turadiful vücude, tamam mı? Vücuda eş anlamlıdır, varlık. Vel ademe, adem de yuradifun nefya. Adem, yokluğa, şey'iyyet, vücuda eş anlamlı oluyor. Öyleyse fel hükmü, hüküm vermek, bi kevnil ma'dumi, ma'duma, yani olmayan bir şeye, leyse bir şeyin, leyse bir şey diye hüküm vermek daruriyun, zaruridir. Zorunludur yani, değil mi? Ma'dum bir şey değildir yani, mevcut değildir o manada. Çünkü ma'dumdur, leyse bir mevcudin yani, mevcut değildir. Ve yüeyyiduhuma hekâ şârihul mevâkıf, Mevâkıf şârihinin hikaye ettiği de bu manayı güçlendiriyor. Nedir o? Min enne ehlel lugati, dilciler fil ma'dumi, ma'dum hakkın dilciler fi külle asrin, her asırda yutlikune lafze şeyi, şey lafzını itlak ediyorlar, kullanıyorlar. Alel mevcudi, mevcut manasına kullanıyorlar. Hatta levkile lehum, onlara denilse, ne denilse, el mevcudu şeyün, mevcut şeydir denilse. El mevcudu mevcut şeyün, mevcut şeydir. Telakkavhu bil kabuli. Telakkav, kabul ediyorlar hü bu sözü, bil kabuli. Kabul ile. Ama velevki ile denilse ki leyse bir şeyin, mevcut leyse bir şeydir. Leyse bir şey. Kabeluhu bil inka. Onu reddediyorlar. Öyle şey mi oldu? Mevcut bir şey, bir, leyse bir şey. Bir şey değildir. Mevcut şeydir yani. Vardır. Tamam. Vakıyla denildi ki en niza'u niza. Buradaki yani ehli sünnet ile mu'tezilenin arasındaki kavga, niza nedir? Lafziyyun, lafziyyun. Yani sen burada şeyi nasıl tefsir ediyorsun? Kavga orada. Şeyi mevcuttur dersen o zaman madum bir şey değildir. Ama şey eğer ki malumdur, bilinendir dersen, madum da malumdur, bilinendir, Allah tarafından madum olduğu bilinir, şeydir yani o zaman. Yani bilinecek, mevcut olabilecek bir şeydir manasına alırsan şeyi, o zaman madum da bir şeydir, malumdur yani. Ama mevcut manasına alırsan mevcut değildir, madum yaratılmamıştır. Anlaşıldı? Fe inne muradehum, çünkü onların muradı, bil ma'dumi, ma'dum ile muradı nedir? Eşşeyü sabitü el mütehakkıku nefyuhu. Nefyu, nefyi mütehakkık olan, evet, eşşeyü sabitü, sabit olan şey. El mütehakkıku, mütehakkık olan ne? Nefyuhu. Nefyi, yani yokluğu kesin olarak var olan. Yokluğu kesin olarak var olan şey. Yok yani kesin. Ehl-i sünnete ne diyor? Mevcut olan. Yani neticede onlar da var demiyorlar yani maduma. Onlar da ne diyor? Onlar da yok. Yokluğu kesin olan şey. Yokluğu kesin olan şey diyor. Ne demek? Yok diyorlar yani. Biz de yok diyoruz. Aynı şey. Netice itibariyle. Anlaşıldı? Thümme alem, bundan sonra bil. Thümme i'lem yani. Thümme alem. Sonra bil ki enne hâzihil mes'elete, bu mesele min eşheri mesailil hilafi beyne ehli sünneti vel mu'tezileti. Ehli sünnet ve mu'tezile arasında ihtilafın olduğu meselelerin en meşhurlarından bir tanesi bu meseledir. madum şey midir değil midir? İlla ancak. Enne mahallel hilafi. İhtilafın mahalli nedir? El ma'dumul basitul mumkinul vücud. Varlığı mümkün, basit ma'dum. Varlığı mümkün, olabilir. Var olabilir olan, henüz bulunmayan ma'dum demek. Amma ve amma el ma'dumu el mümteni'ul vücudi. Varlığı imkansız olan ma'dum. Mesela şey kibari gibi değil mi? Lidati. Zatında varlığı mümteni olan ma'dum. Orada ihtilaf yok. Geçtima'i zıddeyni. Feleyse şeyin. O şey değildir. Ne ehl-i sünnete göre ne de mutezileye. İki zıt bir araya gelir mi? Gelmez. Ne mutezileye göre ne ehl-i sünnete göre. Ve la yura bila ve la yura o görülmez. Feleyse şeyin şey değildir ve la yura ve görülmez. Yani olamaz yani. Mevcut olamaz. Meydana gelemez. Bila hilafın hiçbirinde ihtilaf yoktur. Ve kâle l-İzz ibn-i cemaati. İzz bin cemaati demiş ki iştemele hâzıl beyt. Bu beyt içine aldı. Ala kaideteyn. İki kaideyi içine alıyor bu musannifin beyti. El-ûlâ. El-kaidetul-ûlâ. Ennallâhe. Hel yera el-ma'dûme emlâ. Allah ma'dûmu görür mü görmez mi? Fe mezhebul hanefiyye. Hanefilerin görüşü es-sâni ikincisi. Görmez. Niye? Ma'dûmdur. Ve mezhebul mu'tezile. Mu'tezile el-evvel birincisidir. Görür. Niye? Çünkü onlara göre o var olabilecek bir şeydir. Allah da var olabilir. Her şeyi ne yapar? Görür. Var olduğunda görür diyor Hanefiler. Ve saniyeti ikinci kaydı ennel ma'dume ma'dum hel huve şeyun em la. Ma'dum bir şey midir değil midir? Fe mezhebu ehli sünneti es-sani. Ehli sünnete göre ma'dum bir şey değildir. Ve mezhebul mu'tezile el-evvel. Mu'tezilenin görüşü birincisidir. Yani ma'dum bir şeydir. Vallahu e'lemu. Allah en doğrusunu bilir. Anlaşıldı. Peki. Bu beyt var. Kalk şimdi.